าพูดถึงเรื่องราวของพูดผีปีศาจนะคะบีเชื่อว่าคนไทยประมาณ 100% มันก็ต้องมีที่แบบว่าเชื่อ 50% แล้วก็ที่ไม่เชื่อแล้วก็หาว่าคนที่ประสบพบเจอแล้วก็คนที่เชื่อเนี่ยงมงายอีก 50% นะคะคนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหรือว่าเรื่องสิ่งเล่นลับเนี่ยก็มีหลากหลายวิชาชีพหลากหลายอาชีพเหมือนกันแล้วก็คนที่เคยประสบพบเจอมาเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายอาชีพเหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่เคยเจอกันกับเรื่องราวของพูดผีปีศาจเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะเรื่องวิศวกรเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยวิศวกรคนนี้เขาเจอผีคุณผู้ฟังเกริ่นก่อนนะคะเรื่องนี้ได้ฟังมาจากติวเตอร์ที่เรียนพิเศษแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงแถวสยามในสมัยที่เจ้าของเรื่องเนี่ยอยู่ม.4 นะคะในปี2550ติวเตอร์ท่านนี้จบวิศวกรรมโยธาสอนวิชาคณิตศาสตร์ม.4 ซึ่งตอนนั้นเจ้าของเรื่องที่ได้ยินมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังปัจจุบันนี้ก็ประกอบวิชาชีพนี้อยู่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้มีอยู่ค่ะว่าเพื่อนของติวเตอร์ท่านนี้เนี่ยจบมาใหม่ๆเลยไปทำงานเป็นวิศวกรโยธาคุมหน้างานหรือว่าคอนสตรักชั่นไซต์ที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคกลางตอนบนค่ะควบคุมงานก่อสร้างก็คืออาคารสำนักงานของหน่วยงานรัฐด้วยความที่ต้องมาทำงานต่างจังหวัดซึ่งไกลบ้านพอสมควรก็เลยต้องหาที่พักแถวที่ทำงานนะคะในบริเวณไซต์งานก็จะมีบ้านพักชั่วคราวให้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความอึดอัดไม่อยากอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างเกินไปแล้วก็อยากอยู่ใกล้ย่านชุมชนวิศวกรท่านนี้แหละก็เลยหาที่พักข้างนอกแทนค่ะจนมาได้ที่พักซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกันกับตลาดนะคะซึ่งข้างหน้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีร้านรถเข็นบะหมี่เกี๊ยวอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านโต้รุ่งคืนแรกค่ะที่เข้าพักวิศวกรท่านนี้ก็แวะกินมื้อเย็นที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวเวลาประมาณ2 ทุ่มนะคะก็วิศวกรคนนี้เนี่ยก็บอกพ่อค้าบอกบะหมี่2 ชามเมื่อกินเสร็จก็เดินไปจ่ายเงินอาแปะก็เลยทักกินคนเดียว2 ชามเลยนะไม่แบ่งให้แฟนเลยวิศวกรงงบอกผมมีแฟนที่ไหนครับมาทำงานไกลขนาดนี้หลังจากนั้นค่ะก็เดินกลับขึ้นห้องพักไปซึ่งห้องพักเนี่ยอยู่ชั้น3นะอาบน้ำดูทีวีล้มตัวลงนอนปิดไฟในคืนนั้นก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นนะคะเสียงดังแป๊กแป๊กแป๊กไม่มีจังหวะหรอกเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาทางวิศวกรท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเป็นเสียงของเครื่องปรับอากาศก็เลยนอนหลับตาไปจนคืนที่2ล่ะค่ะคืนที่2เนี่ยวิศวกรตื่นขึ้นมากลางดึกก็เพราะว่าได้ยินเสียงคุณผู้ฟังได้ยินเสียงลึกลับดังกล่าวเนี่ยมันดังขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันดังไม่เป็นจังหวะแล้วมันยังเคลื่อนย้ายไปรอบๆห้องด้วยจนบางครั้งเหมือนมาอยู่ข้างๆนะคะบางทีมันก็เหมือนอยู่ปลายเตียงเสียงดังแป๊กแป๊กแป๊กจนพี่วิศวกรคนนี้ลุกขึ้นมาแล้วเปิดไฟในห้องพยายามหาที่มาของเสียงให้ได้แต่ว่าเสียงนั้นก็หายไปและเขาก็สรุปได้ว่ามันไม่ใช่เสียงแอร์แน่นอนจนคืนที่3ค่ะคืนนี้วิศวกรท่านนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าจะหาที่มาของเสียงเนี่ยว่ามันมาจากไหนคือกะจะหาให้ได้เลยก็เลยเปิดไฟทุกห้องซึ่งมีแค่ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะคะแล้วก็ดูโทรทัศน์ต้องหาที่มาของเสียงให้ได้จนกระทั่ง2 ทุ่มก็ยังไม่มีเสียงประหลาดหรือว่าเสียงอะไรที่มันจะดังขึ้นพี่วิศวกรคนนี้ก็เลยถอดใจค่ะเดินไปปิดไฟที่ห้องน้ำก่อนทันใดนั้นเองเสียงก็ดังแป๊กแป๊กแป๊กขึ้นมาอีกบริเวณใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำวิศวกรท่านนี้นะคะก็เลยก้มหน้าลงไปดูคุณผู้ฟังพบว่าเป็นผู้หญิงค่ะผมรุงรังใส่กางเกงยีนขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวสีดำกำลังนั่งกอดเข่าแล้วก็เล่นไฟแช็กซึ่งไฟแช็กไม่มีไฟนะทันใดนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาสบตากับวิศวกรแล้ววิศวกรคนนี้นะคะเล่าต่อมาว่าแววตาคือน่ากลัวมากอาฆาตสยองที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าไม่มีตาขาวเลยตามันออกดำๆขุ่นๆด้วยความกลัวค่ะวิศวกรก็เลยพาร่างของตัวเองนี่ออกนอกห้องวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ออกคือได้แต่เดินอย่างช้าพร้อมกับหยิบกุญแจและกระเป๋าตังค์เมื่อออกมาถึงนอกห้องแล้วก็หันกลับมาล็อกห้องไว้อย่างใจเย็นแล้วก็เดินนะคะคือก้าวขาแทบจะไม่ออกแล้วค่ะในใจก็อยากจะวิ่งแหละขณะที่พยายามนำตัวเองออกไปให้ไกลจากสถานที่นี้ให้มากที่สุดพยายามลงไปข้างล่าง ระหว่างนั้นเองหญิงสาวคนดังกล่าวก็วิ่งชนประตูในห้องดังปั้งปั้งปั้งเลยนะคะเมื่อวิศวกรลงมาถึงข้างล่างแล้วทำอะไรไม่ถูกก็เลยไปสั่งบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่ชามหนึ่งครับวิศวกรก็เลยบอกขออีกชามหนึ่งเมื่อกินชามที่สองหมดอาแปะไปทักทายบอกทำไมลงมากินดึกจังนี่ก็ตีสองกว่าแล้วนะแล้วแฟนไม่มาด้วยหรอวิศวกรบอกอาแปะไปบอกผมไม่มีแฟนครับอาแปะบอกเอ้าแล้วผู้หญิงที่นั่งด้วยกันวันนั้นล่ะวิศวกรก็เลยบอกไปใครครับก็วัยรุ่นหน่อยนะที่ใส่สายเดี่ยวกางเกงขาสั้นนะเสื้อสายเดี่ยวสีดำกางเกงยีนใช่ไหมครับใช่เลยแหละอาแปะนึกก่อนตอบนะคะคือนั่นไม่ใช่แฟนผมพี่วิศวกรบอกลูกน้องอาแปะก็เลยบอกผมก็ว่าคุ้นๆหน้าแปะอาแปะก็เลยบอกใช่วิศวกรบอกที่ผมลงข้างล่างเวลานี้ก็เพราะผู้หญิงคนนี้แหละทั้ง3คนถึงบางอ้อค่ะเพราะรู้ว่าไม่ใช่คนแน่นอนเลยอาแปะก็เลยเล่าให้วิศวกรฟังว่าอ๋อที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยมันเคยมีผู้หญิงวัยรุ่นใส่กางเกงยีนขายาขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวสีดำถูกแฟนหนุ่มฆาตกรรมไม่กี่ปีมานี่เองและอาแปะกับวิศวกรก็นั่งคุยกันถึงเช้าเลยนะคะช่วงเช้าวิศวกรก็เลยให้คนงานไปขนของแล้วก็ย้ายมานอนพักที่บริเวณไซต์งานนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากทางด้านของสมาชิกบนเว็บไซต์พันทิปนะคะหมายเลข4219824นะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นคุณเต้ยเนี่ยได้ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายแห่งนี้มันมีหลายโรงเรียนนะคะได้พากลุ่มลูกเสือมาจัดกิจกรรมที่นี่ซึ่งพอถึงที่เนี่ยก็ช่วยกันกางเต็นท์กลางคืนก็มีการจัดกิจกรรมรอบกองไฟจากนั้นก็เตรียมตัวเข้าเต็นท์นอนค่ะกลุ่มของคุณเต้ยเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ6คนนะคะคิดกันว่าจะไปหาแกล้งพวกโรงเรียนอื่นก็เลยได้แอบไปเอาเสื้อผ้าของนักเรียนโรงเรียนอื่นไปซ่อนแล้วก็ถือไฟฉายเนี่ยเข้าไปแกล้งหลอกในเต็นท์อื่นๆแล้วอยู่ๆค่ะเพื่อนของคุณเต้ยที่ชื่อบอสก็พูดขึ้นว่ามันจะมีต้นตะเคียนอยู่ต้นนึงว่ะเขาว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนาเราไปลองของกันดีไหมในบริเวณนั้นจะมีต้นตะเคียนต้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีผ้าสามสีผูกไว้พร้อมกับชุดนางตะเคียนแล้วก็มีสารเก่าๆพิงอยู่ตามใต้ต้นไม้เยอะมากเหล่าครูอาจารย์นี่แหละค่ะก็ได้เอาข้าวของเครื่องเส้นมาไหว้อยู่ตรงจุดนั้นคุณเต้ยก็เลยไปเอาชุดนางรำที่แขวนอยู่ตรงต้นตะเคียนมาใส่แล้วก็หยิบดาบมาคู่หนึ่งแล้วก็ร้องเล่นเหมือนลิเกเลยเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็หัวเราะสนุกสนานก็เลยคิดว่าไปแกล้งโรงเรียนอื่นดีกว่าคุณเต้ยวิ่งไปตามเต็นท์ต่างๆแล้วก็ให้เพื่อนคอยเปิดเต็นท์แล้วคุณเต้ยก็วิ่งเข้าไปแกล้งแต่ว่าที่น่าแปลกคุณผู้ฟังคือเวลาคุณเต้ยวิ่งไปแกล้งคนในเต็นท์เนี่ยเหมือนไม่ได้กลัวคุณเต้ยนะแต่ว่าร้องโวยวายกันแทนเพื่อนก็เลยบอกว่าพอก่อนไปหาวิธีอื่นดีกว่าแล้วสักพักหนึ่งคุณเต้ยก็ได้ยินเพื่อนพูดว่ากำลังจะกลับแล้วหลังจากนั้นคุณเต้ยก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็มาเล่าให้คุณเต้ยฟังบอกว่าหลังจากที่ออกมาจากเต็นท์ของโรงเรียนอื่นกันครูของโรงเรียนอื่นๆก็ได้เดินมาถามว่าจัดกิจกรรมอะไรกันเหรอคุณเต้ยก็ตอบไปว่ากูอยู่ของกูดีๆพวกมึงมายุ่งกับกูทำไมแต่ว่าเสียงคุณเต้ยเนี่ยกลับคล้ายเสียงของผู้หญิงสะสมแล้วล่ะกูจะเอาพวกมึงไปอยู่ด้วยจากนั้นครูก็เดินไปเขย่าตัวคุณเต้ยแล้วถามว่าเป็นอะไรคุณเต้ยก็หมดสติแล้วก็ล้มลงไปค่ะหลังจากนั้นทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ได้สั่งให้คุณเต้ยแล้วก็เพื่อนๆที่ก่อปัญหาเนี่ยกลับออกไปจากค่ายแล้วก็ให้ครูเนี่ยไปส่งที่บ้านคุณเต้ยกลับมาถึงบ้านยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับทางครอบครัวฟังเพราะกลัวว่าจะโดนดุโดนอะไรอย่างนี้จนกระทั่งเย็นวันนั้นหมาที่บ้านคุณเต้ยเนี่ยคือเห่าเสียงดังตลอดเวลาทั้งที่ปกติแล้วนะคะคือมันจะเห่าเฉพาะตอนที่มีคนเดินเข้ามาในบริเวณบ้านคุณเต้ยก็นอนเล่นเกมอยู่บนเตียงแล้วเผลอหลับฝันไปค่ะว่าได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเห็นผู้หญิงคนนึงผมยาวหน้าตาสวยอายุประมาณสัก20ต้นๆห่มสบายแล้วเขาก็พาคุณเต้ยเนี่ยเดินไปที่หมู่บ้านหนึ่งมีแต่คนใส่โจงค่ะร่างกายคือสูงใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปนะคะคุณเต้ยตกใจตื่นมาประมาณตีสองครึ่งค่ะก็นอนตะแคงไปทางขวาแล้วรู้สึกว่าตัวเองในกำลังนอนกอดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นลักษณะแบบแข็งๆเย็นๆแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะว่าในห้องมืดมากแล้วเหมือนเส้นผมของผู้หญิงเนี่ยปลิวมาโดนที่หน้า พร้อมกับกลิ่นหอมเย็นๆลอยมาปะทะจมูกคุณเต้ยรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีว่าเนี่ยตัวเองกำลังกอดอยู่เนี่ยคืออะไรก็เลยพยายามที่จะดึงมือกลับนะคะแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ค่ะต้องนอนตัวสั่นอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายก็วูบไปพอตอนเช้าคุณเต้ยรู้สึกไม่สบายแล้วเวลาตกเย็นมาก็จะตัวร้อนมีไข้ไม่รู้สึกอยากทานอะไรเลยอยากนอนอย่างเดียวแล้วตอนคุณเต้ยนอนเนี่ยผู้หญิงผมยาวคนนั้นก็จะมาเข้าฝันตลอดแล้วก็ชวนให้ไปอยู่ด้วยกันนะคะในฝันคุณเต้ยถามผู้หญิงคนนั้นว่ามาจากไหนเขาก็ตอบว่าเคยไปมาแล้วไม่ใช่หรอมาอยู่ด้วยกันเถอะแล้วคุณเต้ยก็ตกใจตื่นเพราะคุณแม่เรียกไปโรงเรียนแต่ว่าคุณเต้ยรู้สึกเพลียมากคุณแม่ก็ทักว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาดูคล้ำๆคุณแม่ก็เลยคุณเต้ยก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยรีบพาคุณเต้ยไปหาร่างทรงของเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะท่านก็ทักว่าเจอดีแล้วไหมล่ะเองอยู่ไม่ถึง20หรอกถ้าทำตัวแบบนี้คุณแม่ก็เลยถามว่าพอจะมีวิธีแก้ไหมร่างทรงบอกว่าผู้หญิงที่ตามมานี่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนลอยมาจากแม่น้ำป่าสักชาวบ้านก็เลยช่วยกันดึงขึ้นมาแล้วก็นำมาตั้งไว้ตรงบริเวณจุดที่คุณเต้ยไปเข้าค่ายกันแล้วตั้งชื่อว่าศาลเจ้าแม่สีไพรหลังจากนั้นคุณเต้ยก็รู้สึกเบลอๆค่ะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนอนกับผู้หญิงผมยาวที่มาเข้าฝันบอกว่าจะไล่กันใช่ไหมไม่รักกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าในฝันเนี่ยใจคุณเต้ยรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาบ้างนะคะระยะหลังผู้หญิงผมยาวมาหาคุณเต้ยทุกคืนที่ไม่ใช่ความฝันนะคุณเต้ยเองกลับรู้สึกหลงรักผู้หญิงคนนี้มากเหมือนมีอะไรมาดลใจจนไม่ยอมออกจากห้องไปไหนเลยนะคะคุณแม่จึงไปปรึกษาครูบาท่านหนึ่งค่ะคือท่านมาจากจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นพระธุดงค์ท่านก็เลยมาทำพิธีให้ซึ่งเรียกว่าเป็นพิธีตุ๊กตาตัวแทนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผู้หญิงผมยาวก็ไม่ยอมคุณแม่ก็เลยขอว่าให้ลูกชายเรียนจบก่อนได้ไหมตั้งแต่นั้นมาคุณเต้ยก็ไม่เคยเจอผู้หญิงผมยาวอีกแต่ก็ไม่เคยสมหวังในความรักเลยนะคะซึ่งเวลามีแฟนเนี่ยก็จะมีเหตุให้ต้องเลิกรากันไปทุกครั้งเหมือนกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นอาถรรพ์ติดตัวคุณเต้ยไปแล้วก็จะจบสิ้นลงเมื่อไหร่ไม่อาจรู้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะเรื่องต่อไปที่บีจะเล่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณปี2533ค่ะเกิดขึ้นที่ร้านโจ๊กชื่อดังประจำจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งในสมัยก่อนหรือว่าแม้แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเอ่ยถึงชื่อร้านนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นร้านโจ๊กตอนกลางคืนที่ใครไปใครมาต้องมากินกันนะคะร้านนี้มีเจ้าของร้านชื่อว่าเฮียปอกับเจ๊สอค่ะซึ่งลูกจ้างหรือว่าคนงานในร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยใหญ่โดยมีลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่าสวยขินเธอเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาค่อนข้างสวยเลยล่ะซึ่งสวยขินเองก็แอบชอบพอกันกับเฮียปอเจ้าของร้านโดยที่ไม่มีใครรู้อยู่มาวันหนึ่งค่ะเจ๊สอก็จับได้เมื่อรู้แบบนี้เจ๊สอก็เลยทำร้ายร่างกายตบตีแล้วก็ลากสวยขินเนี่ยออกมาตบที่หน้าตลาดพร้อมทั้งด่าทอด่าประจานให้ชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้าต่างๆได้รู้แล้วก็ด้วยความอับอายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวยขินก็เลยได้หนีไปนะคะในวันเดียวกันค่ะช่วงเวลาที่เฮียปอกับเจ๊สอกำลังปิดร้านข้าวต้มช่วงเวลาประมาณตีสามตีสี่ก็เห็นสวยขินมายืนอยู่ข้างหน้าร้านโดยสวยขินได้นำผ้าขาวคล้ายๆกันกับผ้าดิบหรือว่าผ้าห่อศพนะคะซึ่งมีอักขระคล้ายกับลงคาถาหรือว่าทำคุณไสเขียนอยู่ยื่นให้กับเจ๊สอพร้อมกับพูดว่าเก่าจะเฮ็ดเมาเก่าจะเฮ็ดเมาเก่าจะเฮ็ดเมาถึง3ครั้งคือเหมือนปากกำลังท่องคาถาอะไรสักอย่างนึงใส่เจ๊สอซึ่งคาถานั้นแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่ากูจะเอามึงกูจะเอามึงประมาณนี้ซึ่งทำให้เจ๊สอเนี่ยไม่พอใจด่าแล้วก็ปัดมือสวยขินออกไปสวยขินล้มลงไปกองกับพื้นค่ะพร้อมกับชักดิ้นชักงออยู่หน้าร้านด้วยความตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ๊สอก็เลยรีบวิ่งไปหาเฮียปอแล้วก็เรียกเฮียปอมาดูปรากฏนะคะว่าพอเฮียปอมาดูค่ะสวยขินก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคือหายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะก็หากันอยู่สักพักพอไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็เก็บร้านต่อไปจากวันนั้นเป็นต้นมาจนมาถึงอีกวันหนึ่งในช่วงเวลาปิดร้านเหมือนเดิมค่ะก็เห็นสวยขินมาทำแบบเดิมเหมือนเดิมบอกเกาจะเฮ็ดเมาเกาจะเฮ็ดเมาเหมือนเดิมจากนั้นเจ๊สอก็กลับไปหาเฮียปอเรียกเฮียปอออกมาจากในร้านสวยขินก็ลงไปชักดิ้นชักงอเหมือนเดิมพร้อมกับกรีดร้องเสียงดังลั่นตลาด เฮียปอกับเจ๊สอเนี่ยเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยรีบวิ่งไปโทรศัพท์เรียกรถโรงพยาบาลซึ่งโทรศัพท์อยู่บนชั้น2ตัวบ้านนะคะเมื่อรถโรงพยาบาลเดินทางมาถึงกลับไม่มีใครมองเห็นสวยขินแล้วทางโรงพยาบาลก็อาจจะคิดว่าเจ๊สอกับเฮียปอเนี่ยโทรไปแกล้งโทรไปหลอกแต่ก็ยังคงยืนยันว่ามีจริงแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วหลังจากนั้นนะคะเจ๊สอก็ปิดร้านแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนดูหนังแล้วก็นอนเล่นกับเฮียปอไปตามปกติแต่อยู่ดีๆค่ะเจ๊สอได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยวิ่งชนประตูร้านโดยลักษณะนะคะคือมันจะเป็นประตูตึกแถวทั่วไปในสมัยก่อนประตูมันจะเป็นประตูลูกกรงเหล็กแบบโบราณคือเลื่อนจากด้านบนลงมาเพื่อล็อกแม่กุญแจตรงกลางเสียงที่เจ๊ได้ยินเนี่ยคือเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งชนเข้าประตูปั้งปั้งปั้งเลยเฮียปอกับเจ๊สอก็เลยรีบวิ่งลงมาดูด้วยความตกใจแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยทำให้ต้องตกใจกว่านะคะคือภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นสวยขินค่ะกำลังวิ่งชนประตูเมื่อสวยขินเห็นทั้งสองยื่นก็เลยยื่นกระดาษให้อีกโดยสภาพของสวยขินในตอนนั้นคือเลือดท่วมตัวหัวแตกเฮียปอกับเจ๊สอเริ่มเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบขึ้นไปโทรหาตำรวจที่ชั้นบนของบ้านแต่โทรศัพท์ในตอนนั้นกลับไม่สามารถโทรออกได้นะคะสักพักหนึ่งคุณผู้ฟังก็มีเสียงสวยขินเนี่ยที่กำลังวิ่งชนประตูอยู่นี่ก็เงียบไปเฮียปอกับเจ๊สอก็เลยขึ้นไปนอนพอนอนได้ประมาณชั่วโมงนึงก็ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกเป็นเสียงคนวิ่งชนประตูอีกนะคะก็เลยลงมาดูค่ะปรากฏว่าเป็นสวยขินเหมือนเดิมแต่มาในลักษณะของไฟคลอกลุกท่วมตัวแล้วยื่นกระดาษมาให้เฮียปอกับเจ๊สอและพูดแบบเดิมบอกเก่าจะเฮ็ดเมาเก่าจะเฮ็ดเมาพลางวิ่งชนประตูไปด้วยเฮียปอเองกับเจ๊สอเห็นแบบนั้นก็ตกใจก็เลยหนีออกจากทางออกจากร้านเนี่ยไปทางหลังร้านเช้าวันรุ่งขึ้นที่ร้านโจของเฮียปอและเจ๊สอเกิดไฟไหม้ทั้งร้านเลยเรื่องมันน่าแปลกนะคุณผู้ฟังคือมันเกิดขึ้นหลังจากกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาตรวจหาสาเหตุก็บอกว่าสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พบจุดต้องสงสัยแปลกๆก็คือเป็นขม่าวไฟไหม้ที่เป็นรูปร่างของคนนอนอยู่โดยมีการขีดเขียนอักขระแล้วก็ยันอยู่ในจุดเดียวกันอันนี้ผู้เล่าอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าขม่าวไฟมันจะคล้ายกับสีสเปรย์ฉีดตามพื้นถนนที่เป็นรูปคนเมื่อมีอุบัติเหตุการตายนะคะทีนี้พอเฮียปอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยออกไปตามสวยขินโดยถามจากเพื่อนของสวยขินเองว่าสวยขินอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรแต่พอไปถึงเฮียปอก็ทราบข่าวจากเพื่อนในหมู่บ้านของสวยขินว่าเธอเนี่ยท้องกับเฮียปอแต่ก็ตามหาตัวไม่พบเมื่อเฮียปอรู้ข่าวเฮียปอก็ทำใจไม่ได้เลยหนีไปบวชทิ้งเจ๊สอไปเลยนะคะโดยต่อมาเฮียปอมาสืบทราบภายหลังนะคะว่าเจ๊สอเองเนี่ยก็ท้องเหมือนกันแต่ตอนนี้เจ๊สอได้เสียชีวิตไปแล้วโดยตัวเจ๊สอก่อนตายนะกระอักเลือดตาเบิกโพรงทั้งแม่และตัวเด็กก็เสียชีวิตหลังจากคลอดโดยแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยวินิจฉัยออกมาว่าหัวใจล้มเหลวค่ะหลังจากนั้นเฮียปอก็ไปตามหาสวยขินอีกครั้งนึงโดยสอบถามกับเพื่อนของสวยขินในหมู่บ้านแต่กลับได้คำตอบมาว่าสวยขินตายไปแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ตอนที่มีกู้ภัยมารับศพเนี่ยกลับไม่พบตัวเด็กทารกก็คือเด็กในครรภ์ของสวยขินนะคะเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่ศพแม่แต่ในท้องนี่เหมือนเด็กโดนเอาออกไปแล้วลูกน้องคนหนึ่งของเฮียปอก็เลยบอกว่าเขาทำของโดยให้ลูกของสวยขินไปอยู่ในท้องของเจ๊สอเพราะว่าเจ๊สอเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้คุณผู้ฟังคะสุดท้ายหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดเฮียปอเองก็เลยตัดสินใจออกบวชตลอดชีวิตเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาจากเว็บไซต์พันทิปเรื่องของสวยขินค่ะจากคุณตี The Ghost Radio นะคะเป็นความหลอนของสาวชาวไทยใหญ่กับเจ้าของร้านโจ๊กชื่อดังทางจังหวัดภาคเหนือนะคะเป็นการเล่นของโดนของเมียน้อยแรงแค้นไฟไหม้บอกกูจะเอาอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยฟังแต่ว่าบางท่านที่หาฟังไม่ได้แล้วบีก็ขออนุญาตทาง The Ghost Radio ณตรงนี้ด้วยเลยนะคะขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านทาง Channel พระเจอผีได้ฟังกันค่ะเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ14ปีที่ผ่านมาค่ะเรื่องของคุณดาบอกว่าได้เข้าทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งกับแฟนในจังหวัดที่แคบที่สุดของประเทศไทยแต่ว่าแฟนเนี่ยทำงานอยู่กับคุณดาคนละแผนกนะคะซึ่งคุณดาเองมีหน้าที่เช็คของส่งออกเวลามีออเดอร์แล้วก็เข้ามา ็จะต้องเข้ากะมีกะเช้ากับกะบ่ายนะคะคุณดาทำงานได้2อาทิตย์ค่ะพี่คนที่คอยสอนงานให้ก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณดาเองต้องมาเข้ากะบ่ายคนเดียวคุณดาก็ไม่ขัดข้องอะไรเพราะว่าเริ่มจะเป็นงานแล้วนะคะอาทิตย์แรกที่คุณดาเข้ากะบ่ายก็ไม่มีอะไรทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเรื่องมันมาเกิดอีกอาทิตย์ถัดมานั่นเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนตอนกลางคืนเนี่ยมันมีการผลิตกันอยู่ก็เลยทำให้ร้อนขึ้นไปอีกคุณดาทำงานไปเรื่อยๆก็รู้สึกง่วงมากเลยจนลืมตาแทบไม่ขึ้นจะนอนที่โต๊ะเนี่ยก็กลัวหัวหน้างานมาเห็นเข้าคุณดาเองก็เลยเดินออกมาทางข้างหลังห้องเย็นนะคะเพื่อที่จะไปนอนที่ช็อปช่างห้องเย็นซึ่งน้องชายของสามีก็เป็นช่างอยู่ด้วยตอนนั้นเวลาประมาณตีสามกว่าค่ะคุณดาล้มตัวลงนอนบนเก้าอี้ยาวหน้าโต๊ะทำงานช่างมีพัดลมตัวใหญ่เปิดให้คลายความร้อนแล้วก็ไล่ยุงคุณดาหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบสลึมสลือลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกอึดอัดแต่ว่าไม่อยากลืมตาค่ะเพราะว่าง่วงก็เลยได้แต่นอนพลิกตัวไปมาก็ทนไม่ไหวแหละเนาะมันอึดอัดก็เลยต้องลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่เห็นค่ะทำให้คุณดาเองรู้สึกอึ้งจนตื่นเต็มตาเลยเพราะว่าเบื้องหน้าคือผู้หญิงผมยาวตาแดงๆใส่เสื้อกราวสีขาวนั่งยองๆอยู่บนขื่อเนี่ยคุณผู้ฟังจ้องลงมาหาคุณดาข้างล่างนี่ด้วยหน้าเขม็งความกลัวปนความตกใจค่ะแผ่ซ่านในตัวของคุณดาพยายามละค่ะที่จะลุกวิ่งออกไปจากที่นี่แต่ก็ทำไม่ได้ก็เลยได้แต่หลับตาปีภาวนาให้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่ความฝันสักพักหนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาดูก็ยังคงเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าคราวนี้สิ่งหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวคือรับรู้ได้ทันทีจากสายตาอาฆาตที่จ้องมองลงมาว่าถ้าไม่หนีสิ่งนั้นต้องลงมาหาแน่ก็เลยพยายามเรียกน้องของแฟนนะคะแต่ไม่เป็นผลค่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยคุณเอ้ยมันกระโดดลงมาเลยในท่านั่งยองๆนี่แหละลงบนตัวคุณดาดังตุ๊บหน้าห่างกันเพียงแค่คืบเดียวในวินาทีนั้นคุณดาคิดว่าตายแน่กูตายแน่นอนหายใจไม่ออกจุกที่ท้องน้ำตาไหลออกมาเพราะว่าความกลัวสุดจะกลั้นคุณดาหลับตาลงอีกครั้งแล้วก็พยายามทำใจให้นิ่งที่สุดค่ะจนมีความรู้สึกจุกเนี่ยมันหายไปแล้วคุณดาก็คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยคงจะไปแล้วก็เลยต้องออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดลืมตาขึ้นก็พบว่าสิ่งนั้นกลับไปนั่งบนขื่อเหมือนเดิมแล้วกระโดดลงมาทับคุณดาอีกครั้งคุณดาก็กลัวสุดขีดจนสติแทบกระเจิงได้แต่นึกถึงคุณพ่อที่เสียไปแล้วพร้อมกับพูดว่าพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยหนูกำลังจะตายและมองหน้าสิ่งที่นั่งทับอยู่บนตัวคุณดาแล้วพูดในใจว่าเราไม่ได้รู้จักกันเราไปทำอะไรให้คุณดาก็นอนมองหน้าอยู่สักพักหนึ่งค่ะสิ่งนั้นก็หายไปคุณดาเหลือบตามองไปรอบๆห้องแล้วรีบวิ่งออกจากตรงนั้นให้ไวที่สุดกลับมานั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองคิดทบทวนว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะมันคือความจริงหรือมันคือความฝันตอนนั้นเป็นเวลาตีสามจะตีสี่แล้วนะคะในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีมันกลับรู้สึกเหมือนยาวนานเหลือเกินคุณผู้ฟังอาการจุกตรงช่องท้องก็ยังไม่ได้หายไปคุณดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวโดยยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวคนอื่นหาว่าละเมอแล้วก็เพ้อไปเองจนมาแน่ใจว่ามันไม่ใช่ความฝันแล้วละมั้งก็เมื่อถึงบ้านเพราะว่าแฟนเนี่ยกำลังจะออกไปทำงานคุณดายืนถอดเสื้อออกเหลือแต่กางเกงยีนเอวต่ำเนาะแฟนก็จับคุณดาหันตัวมาหาแล้วก็ถามว่าท้องนี่ไปโดนอะไรมาเพราะมันเป็นลักษณะช้ำสีม่วงๆนะคะคุณดาเริ่มน้ำตาไหลค่ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้แฟนฟังแฟนก็ทำสีหน้าแปลกแล้วก็ปลอบใจบอกว่าไปนอนอย่าไปนอนตรงนั้นอีกนะจนเวลาบ่ายสามคุณดาก็เข้ามาทำงานแต่ยังพอมีเวลาให้ไปยืนเมาส์กับน้องในห้องตรวจสเปคซึ่งน้องสะพ้ายของคุณดาเนี่ยยืนในห้องนั้นก่อนหน้านี้แล้วคุณดาก็เหลือบไปเห็นเสื้อกราวสีขาวซึ่งมันเหมือนกับเสื้อของผู้หญิงที่นั่งอยู่บนขื่อเสื้อตัวนั้นนี่แขวนอยู่ข้างฝาคุณดาก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้น้องสาวเนี่ยฟังนะคะน้องสาวน้องสะพ้ายคนนี้เนี่ยกำลังถือบิ๊กเกอร์อยู่ถึงกับทำร่วงลงพื้นมองหน้าคุณดาแล้วถามว่าเห็นจริงใช่ไหมน้องอีกคนนึงนะคะที่กำลังทำงานอยู่ในห้องด้วยก็หยุดงานทุกอย่างในมือนี่แหละแล้วเดินเข้ามาหาพร้อมกับพูดว่าไม่มีอะไรนะเจ๊แล้วสองคนนั่นก็เปิดปากเล่าเหตุการณ์ให้คุณดาฟังบอกว่าเมื่อประมาณ3ปีกว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายก่อนที่โรงงานจะปิดเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วก็ปรับปรุงโรงงานมีน้องที่ทำงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้เข็นรถเข้าไปในห้องเย็นเพื่อเอาตัวอย่างไปเก็บต ตอนเข้าไปเนี่ยมันก็มีคนเห็นแต่มันเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่มีใครสนใจจนประตูบานใหญ่ถูกปิดลงค่ะโดยทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนปิดจนถึงเวลาที่โรงงานเริ่มเปิดการผลิตอีกครั้งมีคนถามหาน้องคนนี้ว่าหายไปไหนทำไมถึงไม่มาทำงานคนที่อยู่ข้างบ้านของน้องบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องก็สงสัยเหมือนกันว่าจะหนีตามแฟนไปหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นน้องกำลังคุยกับใครคนนึงอยู่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกให้เลิกคบเพราะว่าเป็นใครยังไงก็ยังไม่รู้ซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้คุณผู้ฟังก็เลยทำให้น้องเนี่ยทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆจนคิดว่าอาจจะหนีตามกันไปติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตามหาที่ไหนเพราะว่าไม่มีข้อมูลของฝ่ายชายเลยจนมีคนไปเปิดห้องเย็นเพื่อเอาตัวอย่างออกมาถึงได้เห็นภาพที่น่าสลดใจคือน้องนั่งยองๆกอดเข่าซุกตัวเข้าไปในซอกพาเลทเหมือนต้องการจะหนีให้พ้นความหนาวเย็นที่ติดลบถึง13องศาค่ะในมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นเนื้อตัวมีแต่น้ำแข็งเกาะกว่าจะตายคงทรมานมากแหละนะคะทางโรงงานก็ปิดข่าวเรื่องก็เงียบหายไปเคยมีคนเจอน้องตอนดึกนะบางคนนี่เห็นเดินอยู่ห้องเย็นบางคนนะคะเอาของเข้าไปเก็บเห็นน้องนั่งห้อยขาอยู่บนชั้นเก็บของพอคุณดาได้ฟังก็รู้สึกสงสารน้องคนนี้มากพอออกกะตอนเช้าก็เลยไปตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องแล้วก็เลี่ยงที่จะไม่ไปบริเวณช็อปช่างห้องเย็นอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะจากทางด้านของคุณผู้ฟังทางบ้านก็คือคุณวิภาดาจากแฟนเพจคนอ่านผีนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังของเราวันนี้ค่ะหมดเวลาของพระเจอผีแล้วขอบคุณทุกๆที่มาทุกๆเรื่องที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยสวัสดีค่ะ